Kaczyński. Od 17 w starym roku do 6 w nowym roku. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 grudnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. 6 minęła, serwis Anna Kowalik-Brankati. Premier wydał oświadczenie w sprawie szkalujących Polskę wypowiedzi Władimira Putina. Pisze w nim, że nie ma zgody na zamianę katów z ofiarami. Zawieszona na noc akcja poszukiwania wędkarza na jeziorze Gielońskim w warmińsko-mazurskim ma zostać wznowiona rano. Strzelanina w jednym z kościołów w Teksasie. Nie żyją 3 osoby. Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. To fragment oświadczenia premiera Mateusza Morawieckiego. Dotyczy ono słów prezydenta Rosji Władimira Putina, który w ostatnich dniach kilkukrotnie podważał odpowiedzialność ZSRR za wywołanie II wojny światowej, a Polsce między innymi zarzucił rzekomą zmowę z III Rzeszą. Oświadczenie szefa rządu zostało uzgodnione z prezydentem Polski. Zostało też przetłumaczone na języki angielski i rosyjski. W czterostronnicowym oświadczeniu premier Mateusz Morawiecki napisał m.in., że dla jego pokolenia jest oczywiste, iż pakt Ribbentrop-Mołotow, czyli sojusz nazistowskich Niemiec i sowieckiej Rosji, odpowiada za rozpoczęcie II wojny światowej, a prezydent Putin zakłamuje historię z powodów politycznych. Zwrócił przy tym uwagę na przykład na niedawne przedłużenie unijnych sankcji na Rosję za bezprawne zajęcie Krymu. Tak samo ocenił to wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Na ostatnie wydarzenia na arenie międzynarodowej pokazują, że zarówno pan prezydent Putin, jak i cały establishment polityczny Kremla jest w pewnej defensywie, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji w Warszawie i przekazało mu sprzeciw Polski wobec insynuacji historycznych rosyjskiego rządu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Wzywając naszego ambasadora do MSZ-u, Polska stara się odwrócić sytuację na swoją korzyść. Tak wczoraj późnym wieczorem powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa. Występując w głównym programie publicystycznym kanału Rosja 1, rzeczniczka podkreśliła, że wezwanie ambasadora Federacji Rosyjskiej do Ministerstwa Spraw Zagranicznych należy do dyplomatycznej rutyny. Rano ma zostać wznowiona akcja poszukiwania 30-letniego wędkarza na jeziorze Gielońskim koło Sorkwit w województwie warmińsko-mazurskim. W Łodzi było dwóch mężczyzn, mówi Paweł Gryciuk ze Straży Pożarnej w Olsztynie. Doszło do wywrócenia się łodzi. Jeden z tych mężczyzn dopłynął do brzegu, natomiast drugiemu się nie udało. Ten, który dopłynął, zgłosił to zdarzenie. Zadysponowaliśmy siły i środki z powiatu mrągowskiego, z powiatu olsztyńskiego. Wyjechała specjalistyczna grupa wodno-nurkowa do poszukiwania osób pod wodą. Akcja została zawieszona, bo po ciemku nurkowie nie podjęli się przeszukiwania dna. 3 osoby zginęły w strzelaninie w kościele w miasteczku White Settlement w Teksasie. Mężczyzna zaczął strzelać do wiernych podczas mszy. Zabił 2 osoby, zanim został zastrzelony przez parafian. Śledczy nie podali tożsamości sprawcy ani motywu jego działania. Poinformowali jedynie, że był on znany policji. We wrześniu w Teksasie weszła w życie ustawa, która zezwala na wnoszenie broni do kościołów, synagog i innych świątyń. Wracamy do informacji z kraju. We Wrocławiu dziś 3 dzień europejskiego spotkania młodych. Bierze w nim udział 15 tysięcy osób z 60 krajów, a organizowane jest przez ekumeniczną wspólnotę braci z Teze. W tym roku ponad 100 parafii we Wrocławiu i okolicach oraz 1000 rodzin zdecydowało się przyjąć do siebie uczestników, podkreśla brat Marek z Teze. Wrocławianie, mieszkańcy okolic Wrocławia odpowiedzieli na ten apel bardzo hojnie. Najbardziej nas porusza to, że wiele osób starszych otworzyło też swoje domy i odważyło się przyjąć u siebie młodych. To spotkanie międzypokoleniowe może też mieć wielkie znaczenie tutaj. Spotkanie we Wrocławiu potrwa do 1 stycznia. Uroczystym koncertem zatytułowanym Msza Warszawska zakończyły się obchody 80. rocznicy zbrodni wawerskiej. W kościele Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie utwór wykonała orkiestra Con Passione oraz chór Archikatedry Warszawskiej. Jerzy Cembrzyński, kompozytor Mszy Warszawskiej, mówi, że treść utworu wpisuje się w obchody. Msza warszawska bardzo dobrze wpisuje się właśnie w tego typu uroczystości. Po raz pierwszy była grana 1 marca zeszłego roku w Święto Żołnierzy Wyklętych. Potem była wykonywana 1 września, no wiadomo jaka to rocznica, prawda, 1 września. No i teraz jest też ta taka smutna rocznica mordu wawerskiego. Teksty do mszy warszawskiej napisała pani Aldona Kraus, która jest mieszkanką Anina, jest warszawianką. Jest to utwór napisany dla przeciętnego słuchacza. Jest raczej klasycznym utworem, klasycznie napisanym. Koncert upamiętniający ofiary Niemców z 27 grudnia 1939 roku zakończył dwudniowe uroczystości związane z rocznicą zbrodni wawerskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Rozpogodzenia zwłaszcza na północy i na zachodzie. Miejscami na wschodzie, a także w centrum słabe opady deszczu lub mrzawki, gdzieniegdzie marznącej, oczywiście powodująca gołoleć. Proszę uważać na drogach. A temperatura od minus 1 stopnia to w obszarach podgórskich Karpat i na południowym wschodzie do plus 5 na przeważającym obszarze i nawet plus 7 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz pomidory rzymskie 3,33 za opakowanie 500 gramów. I maliny 33% taniej, 3,99 za opakowanie 125 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. może trochę za wcześnie, ale lepiej wcześniej. A nie, to jakieś inaczej było. Dzień dobry, kłaniamy się YouTube, New Year's Day, tak na dobry początek tego tygodnia. To już ostatni tygodni, to ostatni tydzień w tym roku. Tak to będzie wyglądało. Przedostatni dzień, jutro ostatni, ale o tym wszystkim będzie jeszcze czas porozmawiać. Kłaniamy się. 10,5 minuty po 6:00 poranna zmiana. Mówi dzień dobry. Michał Urbaniak. Gdy o świcie pędzę wichrem przez ulicę, jak przyjaciel dobry miasto wita mnie. United we stand, divided we fall. Let's unite! Mego miasta mknie, mija nowe jasne domy i ogrodów mocnych dzień. Czasem pieprzę spojrzenie, rzuci chmurą jak pomienny gwiazd. Nowy jest nie tylko nowy świat, nowy kraj. What is the purpose? Fighting for the motherland. People curious. We have to come together. We have to discuss. This situation growing right around us. Freedom for the people, first and last. The next generation growing up fast. The next generation growing up fast. Przyjaciel, dobre miasto wita mnie i naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daje mi Warszawa w każdy dzień. Autobus czerwony trochę nam umknął. Dzień dobry, panie Zbyszku. Pan Zbyszek napisał, dopiero co w maju walczyłem w przedsprzedaży o bilety na męskie granie 2019, a tu już 30 grudnia. Dlaczego wszystko tak szybko umyka? A no to bardzo ważna poranna refleksja. Rzeczywiście umyka nam bardzo, bardzo szybko. No i tak to się potoczyło, że już kończy nam się rok. 227 trójek. Piotr Łodejczyka na rozmowę. Ranek, małpa.polskieradio.pl. 71335. Zapraszamy. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do Trójki. O proszę, i pan zaprasza. 15,5 minuty po 6. W skrócie o tym, co dziś do 9. Oczywiście, jak zwykle, zaczynamy od salonu politycznego. 8.13. Dziś państwa gościem będzie wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, podsekretarz stanu do spraw wschodnich i azjatyckich. O słowach Władimira Putina mówić będziemy i w salonie, ale także po 7.40 połączymy się z naszym moskiewskim korespondentem Maciejem Jastrzębskim. Zapraszamy już teraz. A poza tym podsumowania, no bo to już czas podsumowań. Takie refleksje przychodzą do głowy na koniec roku. My będziemy podsumowywali sportowo 2019 rok. Oj, jak to zrobił! O, jakie piękne podanie! Piękne to było podanie. Pamiętają państwo to podanie? To naprawdę było piękne podanie, jak mawiają niektórzy, palce lizać. To jeszcze przed 6.30 i o tym podaniu i nie tylko. Po 6.35 porozmawiamy o mikrorachunku. To sprawa, która nas wszystkich dotyczy. Z tej zmiany przede wszystkim ucieszą się przedsiębiorcy. Oni bardzo często odprowadzają te trzy różne podatki, czyli PIT, CIT i VAT. Do tej pory musieli te podatki płacić na inne numery rachunku. Że tak powiem, szkoda czasu przedsiębiorców. A no właśnie, mikrorachunek, o nim mówić będziemy po 6.35. Sprawa dotyczy nas wszystkich, więc proszę posłuchać. Oczywiście, jak zwykle, kwadrans po 7.00 spotkanie z doktorem Tomaszem. Zanim sektor prywatny wszedł w loty kosmiczne, to koszt wynosił około 20 000 dolarów. Jakkolwiek, nawet te 3000 dolarów, to jest koszt bardzo, bardzo wysoki. No właśnie, o nim porozmawiamy po 7.15. Jakie będzie pytanie, proszę sprawdzić. Chwilę później spotkanie w projekcie Tata. Są zabawy, dzięki którym mamy dzieci z głowy, ale są i takie, w które z głową gramy i to razem z dziećmi. Ale gry RPG są wciąż mało popularne w Polsce, więc o tym więcej powiemy po 7.20. Można stworzyć, co się chce. Nie ma żadnych ograniczeń. Po swoich dzieciach też widzę, że jeżeli mieliby do wyboru jakąś grę na konsolę czy na komputer, albo grę fabularną, to wybiorą grę fabularną. Otóż to. 7.20. Projekt Tata o grach RPG porozmawiamy. Przed 7.00 oczywiście spotkamy się z Joanną Łukaczkowską z Kabaretu Hrabi, czyli to będzie pani Helena. A co tam na pierwszych stronach? Zaczniemy od Polska The Times, a tu już takie podsumowania. Szampan jeszcze nie otwarty, 2020 rok przed nami. Jaki będzie ten 2020 rok w polityce? Co przyniesie nam? Oby był lepszy niż ten ustępujący 2019. Tak pisze na pierwszej stronie Polska The Times. To jest taka okładka, a ważniejsze sprawy są wewnątrz numeru. Między innymi na stronie trzeciej. Car Putin pisze historię na nowo. Iskrzy na linii Moskwa-Warszawa to tytuł z Polska The Times. Gazeta Polska codziennie, historyczny atak, histeryczny atak Kremla na Polskę. Skandaliczne wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina dotyczące genezy wybuchu II wojny światowej i polskiego ambasadora w III Rzeszy wywołały ostrą reakcję premiera Mateusza Morawieckiego, polskiej dyplomacji oraz wielu środowisk patriotycznych. W obronie Polski i prawdy historycznej stanęły też zachodnie media. Tak czytamy na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. W Gazecie Wyborczej czytamy: atak Kremla na Polskę, osamotnieni na własne życzenie. Władimir Putin oskarżył Polskę o współpracę z Hitlerem i przyczynienie się do wybuchu wojny oraz Holokaustu. Jeśli chciał w ten sposób przetestować reakcję świata, to mu się udało. Polska jest sama, tak pisze Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Inne tematy. Dziennik, Gazeta Prawna. Słodki zastrzyk gotówki na zdrowie. Pieniądze na zdrowie pilne poszukiwane. Podatek cukrowy może wspomóc napięty budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. To duży artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej. Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, tu taki oto tytuł. Atomowy Ostrowiec. Sąsiedzi pełni obaw. Na początku roku zostanie uruchomiona elektrownia jądrowa na Białorusi. Podczas budowy było wiele wypadków, które każą wątpić w jej bezpieczeństwo. O tym w Rzeczpospolitej nasz dziennik. Tajemnice obozu NKWD. Pasjonaci historii szukają pozostałości po dawnym obozie NKWD w Rembertowie. No i jeszcze na koniec przegląd sportowy odpalił. Tu Dawid Kubacki na pierwszej stronie. Jego zdjęcie wczoraj zajął trzecie miejsce w pierwszym konkursie turnieju czterech skoczni, ale o tym na pewno też będzie czas powiedzieć w serwisie sportowym. Ładnie skakał, trzeba przyznać. Bardzo ładnie skakał. Zresztą Piotr Żyła też. 19,5 minuty po 6. Ale powiedziałem o tych skokach narciarskich. Nie, że ładnie skakał. Ładnie i daleko. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty po szóstej. Skoki narciarskie, siatkówka, koszykówka. Patrząc na 2019 rok, w tych i innych dyscyplinach sportu mamy się czym pochwalić. Nie ma czego ukrywać. Mamy się czym pochwalić. A wszystko to, co najważniejsze i najciekawsze wydarzyło się w mijającym roku, zebrał Mateusz Fusiarz. Rok bez igrzysk olimpijskich, zimowych czy letnich. Rok bez mundialu, czy chociażby mistrzostw Europy w piłce nożnej. Rok bez mistrzostw świata w siatkówce. A mimo to rok obfitujący w wydarzenia sportowe. Czy to na boisku? Lewandowski! Aj, aj, aj! Jak to zrobił? Czy na parkiecie? O, jakie piękne podanie! Yes! Czy w końcu na skoczni? Dawid Kowacz, mistrz świata! Działo się. A skoro wywołaliśmy już skoki, tak jest. Na Mistrzostwach Świata w Zefeld Dawid Kubacki zdobył tytuł, choć po pierwszej serii konkursowej zajmował 27 miejsce. Sam jeszcze chyba powoli nie dowierzam, bo to po pierwszej serii, no wiadomo, że w głowie już było, że to jest po zawodach, a tutaj się okazało, że się dało i naprawdę dużo emocji we mnie teraz. Szczególnie, że podium było polskie. Wicemistrzostwo Świata padło łupem Kamila Stocha, który na koniec sezonu dorzucił jeszcze trzecie miejsce w Pucharze Świata. Drugie w siatkarskim Pucharze Świata padło łupem siatkarzy Witala Heinena, którzy wprawdzie 2019 rok kończą bez jakiegokolwiek złota, ale za to w dobrych nastrojach. Oprócz srebra w pucharze był brąz Mistrzostw Europy, trzecie miejsce w Lidze Narodów i awans na Igrzyska. Atmosfera w kadrze dobra, choć niedosyt po trzecim miejscu na Euro był. Paweł Zatorski. Cieszymy się z niego, choć wolelibyśmy wygrać z Francją jutro tutaj w Paryżu i o tym marzyliśmy. Wszyscy o tym głośno mówiliśmy, ale dzisiaj też było fajnie wygrać, także cieszymy się również z tego brązu. Gorsze humory panują pewnie w kadrze pań, w końcu chyba wciąż, tak nie do końca, uporano się z konfliktem na linii zawodniczki-trener. Niemniej wyniki były. Czwarte miejsce Mistrzostw Europy, piąte w Lidze Narodów i wciąż szansa na Igrzyska w Tokio. Taką mają też nasi koszykarze, którzy sprawili nam chyba najprzyjemniejszą w ciągu ostatnich 12 miesięcy niespodziankę. Do Chin na Mistrzostwa Świata biało-czerwoni jechali, żeby przynajmniej wyjść z grupy, a oni wygrywali. Wygrywali tak, że zostali ósmą drużyną globu. Adam Chrycaniuk. To niesamowite rzeczy, szczerze mówiąc. Sam nie wiem, jak zareagować na to. Wiemy, przez to przechodziliśmy, a dzisiaj stoimy w tym miejscu, gdzie stoimy, ale jeszcze wiele fajnych rzeczy, mam nadzieję, przed nami. Niesamowite! Yeah! Do historii przeszły już płomienne przemowy trenera Mike'a Taylora. I am so proud of you guys. I love you guys. I love this team. W kontekście koszykówki warto dodać jeszcze, że w jej odmianie 3x3 Polacy wywalczyli brązowy medal Mistrzostw Europy i wciąż mają szansę na olimpijską kwalifikację, bo dyscyplina ta zadebiutuje w Tokio. Na razie nie słychać, by na igrzyska planowano prowadzić rozgrywki soka, czyli piłki nożnej sześcioosobowej. A szkoda, bo Polakom idzie w niej całkiem nieźle. W tym roku po raz drugi z rzędu wywalczyli wicemistrzostwo świata. Na taki wynik reprezentacji 11-osobowej będzie trzeba poczekać przynajmniej do 2022 roku i mundialu w Katarze. Ale żarty na bok, zejdźmy na ziemię. Polacy bez większych problemów awansowali na Euro 2020. Trudno powiedzieć, na co stać kadrę, ale wierzymy, że na ćwierćfinał przynajmniej. Tak jak wierzyli kibice Piasta Gliwice, że ich ukochanemu klubowi uda się kiedyś zdobyć Mistrzostwo Polski. Udało się w maju, zatem w sporcie chyba wszystko jest możliwe. Udało się też we wrześniu, głównie Pawłowi Fajtkowi. Polak zdobył na Mistrzostwach Świata w Dosze swoje czwarte złoto z rzędu. Fajnie, że po raz czwarty, fajnie pisać historię i... I fajnie. W Katarze nasi zdobyli w sumie 6 medali, poza złotem jeszcze 2 srebrne i 3 brązowe krążki. Lepiej zaprezentowali się w marcu w Glasgow na halowych Mistrzostwach Europy. Tam było 7 medali i aż 5 złotych. Między innymi Ewy Swobody w biegu na 60 metrów, czy Michała Haratyka w pchnięciu kulą. Biało-czerwoni w 2019 roku dali z siebie wszystko. Wymienić wszystkie ich sukcesy to prawdziwa misja niemożliwa. Warto do tego imponującego i tak już dorobku dorzucić Puchar Świata i Mistrzostwo Europy Natalii Maliszewskiej w short tracku, Mistrzostwo Świata żużlowca Bartosza Zmarzlika, Wicemistrzostwo Świata Kajetana Kajetanowicza w WRC 2, świetny sezon i wygrane turnieje tenisistów Magdy Linet i Huberta Hurkacza. No i oczywiście sukces, jakim był niewątpliwie powrót Roberta Kubicy do Formuły 1. Wynik Williamsa i to, że Roberta w F1 już nie ma, nie ma tak dużego znaczenia. Polak dokonał niemożliwego. To prawda. Na razie go nie ma, bo być może jeszcze wróci. No to też liczymy. Mateusz Fusiarz, jak on to wszystko zmieścił w tak krótkim czasie, ale wszystko państwu opowiedział, jak tam było. Choć może nie do końca wszystko. Podsumowanie wydarzeń sportowych to mi się kojarzy z tym, że mamy taką wielką napinkę, taki balon nadmuchujemy, taką gumę od majtek naciągamy, a później jest takie pst, oj,

trochę się proszę na to przygotować, że taki czas przed nami, że tańce, głównie tańce, ale i podatki. Zapraszamy do Trójki. Za 22,5 minuty siódma to ma być prawdziwa rewolucja. Od nowego roku niektóre podatki zapłacimy za pomocą tak zwanego mikrorachunku podatkowego. Na czym dokładnie te zmiany będą polegać i czy ułatwią, czy utrudnią życie przedsiębiorców, tłumaczy Paweł Jurek, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów. No nie ma się co bać mikrorachunku podatkowego, on nam żadnej krzywdy nie zrobi. Gdzieś czytałem, że jakieś sankcje ponoć mają być, jeśli go nie uruchomimy sobie do końca roku. Nic o tym nie wiem, żadnych sankcji nie będzie, a po drugie to nie my sobie uruchamiamy, w sensie nie każda osoba sobie uruchamia ten rachunek, tylko Krajowa Administracja Skarbowa, Narodowy Bank Polski, to tutaj następuje taki moment automatycznego uruchomienia. Po naszej stronie jest kwestia sprawdzenia tego numeru rachunku. Wchodzimy na stronę www.podatki.gov.pl. Anita Wielanek, rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Klikamy tu przy tytule mikrorachunek podatkowy, przycisk generuj i pojawia nam się strona generatora mikrorachunku podatkowego i teraz w zależności, czy jesteśmy osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności, więc wybieramy PESEL, wpisujemy PESEL, klikamy przycisk generuj. I od razu na dole pojawia nam się nasz PESEL i pojawia nam się wygenerowany mikrorachunek podatkowy. Składa się z 26 cyfr. Myślę, że z tej zmiany przede wszystkim ucieszą się przedsiębiorcy. Oni bardzo często odprowadzają te trzy różne podatki, czyli PIT, CIT i VAT. Do tej pory musieli te podatki płacić na inne numery rachunku. Że tak powiem, szkoda czasu przedsiębiorców. Dlatego zapadła decyzja, że robimy taki jeden mikrorachunek podatkowy i tam przedsiębiorcy będą te wszystkie trzy podatki przelewać na ten jeden numer, czyli ustawią sobie taką formatkę w swojej bankowości elektronicznej i już właściwie nie będą się przejmować, czy to jest rachunek PIT-owski, CIT-owski czy VAT-owski. Co do zasady to jest dobry pomysł, bo ułatwi w pewien sposób rozliczanie. Joanna Strzelecka, przedsiębiorczyni. W sytuacji, kiedy rzeczywiście ktoś się pomyli i wpłaci nie na ten numer konta, to wycofywanie tych pieniędzy i przeksięgowywanie jest kłopotliwe. Więc tutaj pod tym względem na pewno to będzie ułatwienie. Wyeliminujemy ryzyko pomyłki, wysłania pieniędzy nie w to miejsce, w które trzeba. Jeżeli chodzi o nieprzedsiębiorców. Tak, jeśli mówimy o nieprzedsiębiorcach, to oni też będą mieć mikrorachunek podatkowy. Ja na przykład przedsiębiorcą, rzecz jasna, nie jestem. Pracuję sobie w oparciu o umowę o pracę. No i teraz co z takimi osobami? Te osoby tak naprawdę kontakt z Urzędem Skarbowym zwykle mają raz do roku. To jest ten moment, kiedy składamy nasze roczne rozliczenie podatkowe. No i to wtedy tak naprawdę pojawia się ewentualna konieczność, żeby podejrzeć nasz mikrorachunek podatkowy. Bo jeśli z naszego rozliczenia podatkowego, tego rocznego, wyjdzie, że mamy niedopłatę, to wtedy musimy wiedzieć, na jaki rachunek to zrobić. No i wtedy trzeba poznać nasz mikrorachunek podatkowy. Możemy sobie go wydrukować, możemy sobie go zapisać. Jeśli zapomnieliśmy, to jeszcze raz możemy sobie wejść na stronę i go jeszcze raz wygenerować. Dla osób, które nie mają dojścia do internetu, serdecznie zapraszamy do najbliższego Urzędu Skarbowego, gdzie również otrzymają wsparcie pracowników Urzędu Skarbowego przy wygenerowaniu takiego mikrorachunku. A właśnie o ten mikrorachunek podatkowy pytała nasza reporterka Justyna Goc. Za 19 minut siódma. W domu mówię ci, pod numerem siódmym mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. W dzień nie wychodzi niemal wcale z ukrycia, za to po nocach jest kablu królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego, wraca nad ranem objuczony zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Naprzeciw niego mówię ci, drogi kolego, zamieszkują wiele z wiki pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś, gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem, by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły się w końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela nawet krok w ich kierunku. Obietnica, gdy nie dotrzymana, zwykle bywa ukarana. Ludzie szkodliwione przez nie przeleżałem tam do rana. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne

Ania, bawi się świetnie przed Sylwestrem. Pan Jacek jeszcze podpowiada o kolejne sukcesy Polaków w sporcie, bo takie podsumowanie prezentowaliśmy jeszcze przed 6.30. Polacy odnieśli kolejny raz w tym roku ogromny sukces w strzelectwie terenowym HFT. Zdobyliśmy Mistrzostwo Świata Indywidualne wśród mężczyzn. Pan Darek Kida i Sławek Opiela w obu kategoriach sprzętowych, a także w kategorii kobiet, pani Agnieszka Pawlak oraz w drużynie. Takie sukcesy. Ranek @polskieradio.pl. Strzelectwo terenowe, przypomnę państwu. A tu pan Stefan kontynuuje akcję sprzed tygodnia. Akcja brzmi: nie wstaję, tak będę leżał. Urywki z kalendarza. Zdaje się, że pani Helena też będzie kontynuowała to, co rozpoczęła całkiem niedawno. Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi. Mamo. Coś? Mamo, ja już nie mogę. A czego ty nie możesz, Helenko? Ja na nic nie mam czasu. Wciąż muszę Tadeusza nawilżać. Mamo, rozumiem. Ja nie mogę ani z koleżankami wyjść na zakupy, ani gdzieś na przykład na ciastko wyskoczyć. Ja nie mówię, że ja już potrzebuję zjeść brownie na przykład. No pewnie, kto chciałby zeżrać brownie? Ale chciałabym mieć taką możliwość. Mamo, no. Weź. Przecież ja od świąt przemieram głodem. Ja też, skarbeńku, ja też. Ale nie cały czas trzeba. Tadzia spryskiwać wodą, tak. Ale daj spokój, mamo. Nigdy go nie lubiłam. Ale proszę cię, dosyć mam tej sytuacji. Helenko, niedługo Tadzie odpadnie, trochę cierpliwości. Ale jutro Sylwester, chciałabym zaszaleć, zanim Tadzie odpadnie od ściany. Mamo! Helusiu, nie narzekaj. Ja pamiętam, to było 30 grudnia 1924 roku. Akurat tygodnia Edwin Hubble, czy coś w tym stylu, ogłosił odkrycie innych niż Droga Mleczna Galaktyk. Ja nie miałam się w co ubrać na Sylwestra. Ale ja mam! Mamo, ja mam spodnium! Cicho, a więc włóż spodnium najpiękniejsze, jakie masz. Mam z cekinami. Dobra, to włóż z cekinami. I włącz sobie najpiękniejszą muzykę. Może elektryków? A co to elektryki? Mamo, Electric Light Orchestra. To nawet Tadzio wie. No i git pasi mi, bo dzisiaj ten koleś, ten brytyjski, ten z tego co tych elektryków to... Jeff Lynn, czy coś w tym stylu? Tak, Jeff Lynn. No, obchodzi dzisiaj 72 urodziny. Dobrze, mamo, włączę sobie. Heluś, a czym ty skrapiasz płaskorzeźbę Tadeusza? No wodą. Córeńko, do spryskiwacza wlej szampana. A to jest genialny pomysł, mamo. Słuchaj, a fajerwerki? Fajerwerki? Kochana, nie strzelamy. I przypominamy, że nie strzelamy. Oczywiście, że tak. Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi z mamusią, jak państwo słyszeli. Pani Helena z mamusią, przepraszam. Tak, właśnie. Elo, ach! Russia. All the worst from the world convention. Pewnie jeszcze pojawi się też pan Jeff. Po dziewiątej w audycji do południa coś mi tak podpowiada. Sprawdziłem sobie. Nie pytałem, tylko sprawdziłem. Spodnium. To ładne, ale to nie są tanie rzeczy z tego, co widzę. Pewnie jutro nie będzie okazji, bo będzie oblężony telefon, więc chcę panu redaktorowi życzyć, żeby w przyszłym roku był pan bardzo zdrowy, bardzo szczęśliwy i bardzo bogaty. Pewnie niektórzy państwo jeszcze będą dzisiaj kupować fajerwerki i petardy na jutro. Proszę tego nie robić. Ja mam psa, a od 4 dni już na uspokajaczach. Wszystkiego jeszcze raz dobrego w nowym roku. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Proszę tego nie robić. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Autopromocja Polskiego Radia. To co? Zacznij od Bacha. Jak dla mnie to deszcz Szpilmana i Gałczyńskiego. Panowie, biała flaga. Ja bym jednak stawiał na Tamagotchi. Może lepiej niech słuchacze zdecydują. W końcu to 95 lat. Od 2 do 31 stycznia wybierzecie wasze ulubione piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Wystarczy wejść na stronę 95.polskieradio.pl i zagłosować. Tylko tyle.